nini boy nanga. Vino vaninga. Nzoto ya beya Bokuluka esa mwa Ata na mima ngambo Ngambo na ngamoko Likambo ya nzoto wa moto Bokuluko bibu iba Boko beta na ngongonga Tina poto bayoka Boko zwani ningo mama Nzoto na ngambo na moto Beko matawolo Bola tana kingo na pino Boko kufali susu teye Pobola tia bea Lika matae kufakala Boko luko bibo sekwisa Loko na boyo kina kombo ya bea Azali pezende mina bino Bolu kaka kufatale loyo Lobi mosika Lika matae kufakala Boko luko bibo sekwisa Loko la boyo kina kombo ya bea Azali pezende mina bino Bolu kaka kufatale loyo Lobi mosika Nzoto langa ya bea Eko mili kamboko sakana Papi teksu yemba Kamata enziru kakala Boku luku bibo sukula Loko la boyo kina kombo ya bea Azali pene mina bino Bolu kaka kufatale loyo Lobi mosika Kumulanga Botika Bolinga kimbona Ngapo ya kibino Bokuluka mwinda Ilo kwa kutala Nesalite Mapiranga Bubilaka Bungu uyabino Bubumaka Vita papa Majanina Mamaliki Bosambilanga Vita papa Majanina Lezi lezi Bosambilanga Vita papa Janina, mama leki, business oh, vita papa, ma Janina, mama leki, dite na bichan, dite na bichan.